दूसरी तरफ डैनी फुल स्पीड से गाड़ी चला रहा था, लेकिन उनके पीछे आने वाली गाड़ियां भी फुल स्पीड से उन्हें फॉलो कर रही थी। डैनी ऐसी सिचुएशन से डरता नहीं था, लेकिन आज उसके साथ एक प्रेग्नेंट लड़की थी जिसकी वजह से डैनी को डर लग रहा था। डैनी ने ड्राइविंग करते हुए कहा, पूर्वी क्या तुम्हें ड्राइविंग आती है? पूर्वी ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं डैनी, मुझे ड्राइविंग नहीं आती, और अगर आती भी तो मैं ऐसी सिचुएशन में ड्राइविंग नहीं कर पाती। पर तुम क्यों पूछ रहे हो? इस पर डैनी ने कहा, अगर तुम्हें ड्राइविंग आती तो तुम मैम को लेकर हॉस्पिटल चली जाती, तो मैं इन लोगों को देख लेता, लेकिन अब तो हम पूरी तरह से फंस गए हैं। तभी उनके पीछे आने वाली गाड़ी में से एक गाड़ी डैनी की गाड़ी को चेस करती हुई आगे चली गई और कुछ ही दूरी पर जाकर रुक गई। अब ना चाहते हुए भी डैनी को गाड़ी रोकनी पड़ी। डैनी ने गाड़ी रोक दी और गुस्से में स्टीयरिंग पर हाथ मार दिया, और फिर पूर्वी को देखकर बोला, कुछ भी हो जाए गाड़ी से बाहर मत आना, मैं मर रहा हूँ तब भी नहीं, समझ गई? ये गाड़ी बुलेट प्रूफ है, जब तक तुम दोनों इस गाड़ी में हो ये लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। पूर्वी को बहुत डर लग रहा था, डर तो दृष्टि को भी लग रहा था, लेकिन इस वक्त वो जिस हालत में थी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। पूर्वी ने डैनी का हाथ पकड़कर कहा, डैनी मुझे बहुत डर लग रहा है, दृष्टि की डिलीवरी भी होने वाली है। इस पर डैनी ने सीट बेल्ट खोलते हुए कहा, जब कुछ समझ नहीं आता तो भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए, अब तो जो होगा भगवान के हाथ में है, बच्चे तब भी पैदा होते थे जब हॉस्पिटल नहीं थे। इतना कहकर डैनी गाड़ी से उतर गया। पूर्वी फिर से शौर्य का नंबर डायल करने लगे। डर के मारे पूर्वी के हाथ से मोबाइल नीचे गिर गया, और उसने फोन उठाकर देखा तो उसका दिमाग ठनका। फोन नीचे गिरने से उसका हाथ कॉन्टैक्ट लिस्ट के शिवाय के नंबर पर टच हो गया और शिवाय का नंबर डायल हो गया। शिवाय ने दो ही रिंग में फोन पिक कर लिया और बोला, पैंथर की सेटिंग ने मुझे क्यों फोन किया? पूर्वी इतना डर गई थी कि उसे समझ ही नहीं आया वो शिवाय को क्या बोले। फिर भी उसने अपनी लड़खड़ाती जुबान में कहा, शिवाय वो डैनी बाहर। पूर्वी ने इतना ही बोला था कि एक हॉकी स्टिक उसकी गाड़ी में आकर लगी और पूर्वी का फोन नीचे गिर गया। बाहर डैनी उन लोगों से लड़ रहा था, वो 12 आदमी थे और डैनी अकेला। डैनी लड़ते लड़ते घायल हो गया था, लेकिन फिर भी वो पीछे नहीं हटा, वो अभी भी उन लोगों से लड़ रहा था। उन लोगों ने डैनी को बहुत मारा, लेकिन डैनी ने भी 3-4 लोगों की हड्डियां तोड़ दी थी। उनमें से कुछ लोग दृष्टि और पूर्वी की गाड़ी पर हॉकी स्टिक से मार रहे थे, लेकिन गाड़ी बहुत मजबूत थी इसीलिए टूटी नहीं। पूर्वी और दृष्टि अंदर डर भी रहे थे और घबरा भी रहे थे, सबसे ज्यादा बुरी हालत तो दृष्टि की थी। तभी कुछ लोगों ने डैनी को पकड़ लिया और एक आदमी बोला, यार ऐसे तो ये हमसे लड़ता ही रहेगा, इसे मार देते हैं। उनमें से एक आदमी ने एक तेज धार वाला चाकू निकाला और डैनी की तरफ बढ़ने लगा। डैनी इस वक्त बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया था। पूर्वी ये नजारा गाड़ी में बैठी हुई ही देख रही थी। वो आदमी जैसे ही डैनी के पेट में चाकू मारने को हुआ, पूर्वी ने चिल्लाकर अपनी आंखें बंद कर ली। पूर्वी लंबी लंबी सांसें ले रही थी, उसकी हिम्मत आंखें खोलने की भी नहीं थी। पूर्वी ने दृष्टि का चेहरा अपने सीने में छुपाया हुआ था। पूर्वी ने फिर जैसे तैसे अपनी आंख खोलकर देखा तो उस आदमी का हाथ हर्षवर्धन ने पकड़ा हुआ था। हर्षवर्धन हीर को लेकर मेंशन वापस लौट रहा था और रास्ते में उसने झगड़ा होते हुए देखा, इसलिए उतरकर डैनी की हेल्प करने लगा। हर्षवर्धन नहीं जानता था कि डैनी वरदान का बॉडीगार्ड है, वो तो इंसानियत के नाते डैनी को बचा रहा था। देखते ही देखते हर्षवर्धन भी उन लोगों पर टूट पड़ा। हर्षवर्धन के साथ उसके दो बॉडीगार्ड्स भी थे, वो बॉडीगार्ड्स भी हर्षवर्धन के साथ मिलकर उन सबको मार रहे थे। डैनी बुरी तरह से घायल हो गया था, इसलिए वो सड़क पर ही बैठ गया। हर्षवर्धन ने डैनी को देखकर पूछा, कौन हो तुम? डैनी कुछ नहीं बोला क्योंकि वो बोलने की हालत में ही नहीं था। डैनी ने एक गाड़ी की तरफ इशारा करते हुए धीरे से कहा, मेरे ओनर की बेटी उस गाड़ी में है, वो प्रेग्नेंट है, प्लीज उसे अस्पताल पहुंचा दीजिए। हर्षवर्धन ने एक आदमी को मारते हुए अपने एक बॉडीगार्ड से कहा, जाओ उस गाड़ी में एक लड़की है, उसे अस्पताल लेकर जाओ। वो बॉडीगार्ड हर्षवर्धन की बात मानकर वहां से पूर्वी और दृष्टि को लेकर चला गया। तब तक हीर भी उतरकर डैनी के पास आ गई और अपनी साड़ी के पल्लू से उसकी चोटों को साफ करने लगी। अब हर्षवर्धन और सिर्फ उसका एक बॉडीगार्ड बचे थे जो उन लोगों से लड़ रहे थे, लेकिन वो आदमी बहुत ज्यादा थे जिस वजह से हर्षवर्धन और उसका बॉडीगार्ड कमजोर पड़ने लगे। तभी उन आदमियों में से एक आदमी ने हर्षवर्धन को मारने के लिए गन निकाली। वो गन चलाता उससे पहले ही दिव्यांश ने उसका हाथ पकड़कर मरोड़ दिया और बहुत गुस्से में कहा, मेरे चाचू को मारेगा, मेरे चाचू को। दिव्यांश, शिवाय, विराज, पैंथर अपने बॉडीगार्ड्स को लेकर वहां पहुंच गए थे। इतना कहकर दिव्यांश उस आदमी पर टूट पड़ा। देखते ही देखते दिव्यांश ने उस आदमी को बहुत मारा। तब तक शिवाय और विराज भी उन आदमियों पर टूट पड़े थे। पूर्वी के फोन करने से चारों ही मेंशन से निकलकर वहां आ गए थे। शिवाय ने हर्षवर्धन को पकड़कर साइड किया और बोला, चाचू अब आप यहाँ खड़े रहिए, हम इन्हें देख लेंगे। हर्षवर्धन साइड हो गया क्योंकि मारने की वजह से उसके हाथ में चोट लग गई थी। हर्षवर्धन अपना हाथ झटक रहा था। हर्षवर्धन फिर डैनी के पास आया। डैनी अब तक बेहोश हो चुका था। हर्षवर्धन और हीर ने मिलकर डैनी को उठाया और गाड़ी में बैठा दिया। हर्षवर्धन ने फिर शिवाय को देखकर कहा, शिवाय तुम इन लोगों को संभाल लेना, मैं इस लड़के को अस्पताल लेकर जा रहा हूँ। शिवाय ने एक आदमी को मारते हुए कहा, ओके चाचू आप जाइए, इनकी हड्डियां तो हम तोड़ देंगे। विराज तो उछल उछल कर मार रहा था क्योंकि विराज ने बहुत दिनों बाद अपना हाथ साफ किया था। जब से उसका एक्सीडेंट हुआ था तब से उसने किसी को नहीं मारा था, इसलिए आज वो खुश होकर उन आदमियों को पीट रहा था। पैंथर एक आदमी को मारते हुए बोला, क्या बात है विराज, ऐसा लग रहा है तू अपने दिल की भड़ास निकाल रहा है। इस पर विराज ने कहा, हाँ पैंथर भैया बहुत दिन हो गए किसी पर हाथ साफ नहीं किया, आज तो मजा ही आ गया इन लोगों को पीट कर। दूसरी तरफ हीर और हर्षवर्धन दोनों ही डैनी को लेकर हॉस्पिटल आ गए थे। हर्षवर्धन ने डैनी को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया और खुद हीर को लेकर कॉरिडोर में आ गया। कॉरिडोर के दूसरी तरफ हर्षवर्धन का बॉडीगार्ड खड़ा था जो पूर्वी और दृष्टि को अस्पताल लेकर आया था। हर्षवर्धन को देखकर वो बॉडीगार्ड हर्षवर्धन के पास आ गया और बोला, सर आप ठीक हैं? इस पर हर्षवर्धन ने कहा, उस लड़की की डिलीवरी हो गई। इस पर बॉडीगार्ड ने कहा, नहीं सर एक्चुअली उन्हें अभी अभी लेबर रूम में लेकर गए हैं, डिलीवरी कभी भी हो जाएगी। और वो दूसरी लड़की जो उसके साथ थी वो कुछ फॉर्म सबमिट करने गई है, इसलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। तभी कमरे में से एक बच्चे की रोने की आवाज आई। पता नहीं क्यों लेकिन उस बच्चे का रोना सुनकर हीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। और तभी एक नर्स उस बच्चे को लेकर बाहर आई। उसने बॉडीगार्ड को देखकर कहा, आप जिसे लेकर आए थे उसकी डिलीवरी हो गई है, बेटा हुआ है। वो नर्स बॉडीगार्ड को बेटा देने लगी तो उसने ना करते हुए कहा, सिस्टर मैंने कभी छोटे बच्चे नहीं पकड़े हैं, तो आप प्लीज मैम को दे दीजिए। उस नर्स ने वो बच्चा हीर की गोद में दे दिया। हीर ने उस बच्चे को देखा तो देखती ही रह गई। सच में वो छोटा दिव्यांश ही लगता था। हीर ने अभी उसे कुछ सेकंड ही पकड़ा था कि हर्षवर्धन ने उस बच्चे को लेते हुए कहा, हीर मुझे भी दो ना, मुझे तो बच्चे पकड़ने का एक्सपीरियंस भी है। हर्षवर्धन ने जैसे ही उस बच्चे को गोद में लिया तो ना चाहते हुए भी हर्षवर्धन के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वो बच्चा सुकून से सो रहा था। हर्षवर्धन ने थोड़ा सा झुककर उस बच्चे के माथे को चूम लिया। हीर हर्षवर्धन की बाजू पकड़कर बोली, पीयू की दादी कितना प्यारा बच्चा है ना। हर्षवर्धन अभी भी उस बच्चे को ही देख रहा था और फिर वो भी मुस्कुराकर बोला, पीयू की मम्मी बहुत प्यारा बच्चा है। हर्षवर्धन ने उस बच्चे को हीर की गोद में दिया और अपनी पॉकेट में से कुछ पैसे निकाले और उस बच्चे पे वार के नर्स के हाथ में देते हुए कहा, पूरे अस्पताल में मिठाई बंटवा दीजिए। हर्षवर्धन और हीर नहीं जानते थे कि ये दिव्यांश और दृष्टि का बेटा है। वो तो बस उस बच्चे को देखकर बहुत खुश हो रहे थे। अगर उन्हें पता चल जाता कि वो बच्चा उन्हीं के घर का है तब तो पता नहीं वो दोनों क्या करते। हीर और हर्षवर्धन दोनों ने उस बच्चे को बहुत प्यार किया। नर्स ने फिर उस बच्चे को लेते हुए कहा, लाइए बेबी की मदर को होश आ गया होगा, उन्हें दे आती हूँ। हर्षवर्धन उस बच्चे को नर्स को देना नहीं चाहता था लेकिन फिर भी उसे देना तो पड़ता। हर्षवर्धन ने वो बच्चा नर्स की गोद में दे दिया और खुद हीर को लेकर अस्पताल से बाहर आने लगा। हर्षवर्धन और हीर हॉस्पिटल के बाहर ही पहुंचे थे कि सामने से दिव्यांश, शिवाय, विराज और पैंथर आते हुए दिखाई दिए। चारों के हाथों में थोड़ी चोट लगी हुई थी। चारों ही अपने बैंडेज करवाने आए थे। अगले ही पल चारों एक रूम में बैठे थे जहां कुछ नर्स उन चारों और रघुवंशी मेंशन के बॉडीगार्ड्स की चोट की बैंडेज कर रही थी। दिव्यांश ने बैंडेज करवाने के बाद हर्षवर्धन की तरफ देखकर पूछा, चाचू किसकी डिलीवरी हुई है, कौन है वो लड़की? इस पर हर्षवर्धन ने कहा, मुझे नहीं पता दिव्यांश, रास्ते में कोई उस लड़के को मार रहा था, बस मैंने तो जाकर उसे बचा लिया। उस लड़के ने ही कहा कि उसके मालिक की बेटी प्रेग्नेंट है, उसे अस्पताल ले जाओ, तो मैंने बॉडीगार्ड से कहकर उसे अस्पताल भिजवा दिया। वहीं दूसरी तरफ दृष्टि अपने बच्चे को पकड़े हुए रो रही थी। दृष्टि ने अपने बच्चे को सीने से लगाया हुआ था और उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। पूर्वी दृष्टि को देखकर बहुत उदास थी लेकिन वो करती भी क्या, वो जानती थी कि दृष्टि का दुख निकल रहा है, आखिर वो बिना शादी की माँ जो बन गई है। वहीं हर्षवर्धन अपने भतीजों के साथ अस्पताल से बाहर आ गया और तभी उन्होंने अपनी आंखों के सामने वरदान और शौर्य को आते हुए देखा। उन दोनों को देखकर दिव्यांश ने हैरानी से हर्षवर्धन को देखा। हर्षवर्धन ने कंधे उचका दिए। दिव्यांश के कानों में कुछ बातें गूंजने लगी। दिव्यांश बेटा हुआ तो अपने बेटे का नाम देव रखना और बेटी हुई तो अपनी बेटी का नाम दिव्यांशी। सर दृष्टि भाभी इतनी मोटी कैसे हो गई? यार पैंथर ये दृष्टि इतने ढीले ढीले कपड़े क्यों पहनती है? दिव्यांश को याद आया कि दृष्टि खाने में भी नखरे करती थी दिव्यांश को याद आया कि दृष्टि उस दिन कमरे के वॉशरूम में भी वॉमिट कर रही थी। दिव्यांश को याद आया कि दृष्टि उससे ज्यादा गुस्सा करती थी। दिव्यांश को समझते देर नहीं लगी कि हो ना हो जिस लड़की की डिलीवरी हुई है वो उसकी दृष्टि ही है, यानी दृष्टि ही प्रेग्नेंट थी और उसे पता नहीं चला। वहीं दूसरी तरफ दृष्टि का रो रो कर बुरा हाल था। दृष्टि ने अपने बच्चे को अपने हाथों में लिया और उसके माथे को चूमकर रोते हुए कहा, काश तुम्हारे डैडी भी हमारे साथ होते, काश मैंने तुम्हें शादी के बाद जन्म दिया होता, काश मैं अंधी ना होती, काश तुम्हें मम्मा और पापा दोनों का प्यार मिलता। दृष्टि रोते हुए आगे बोली, उम्मीद करती हूँ जब तुम बड़े हो जाओगे तो इस बात को समझोगे कि मैंने तुम्हें बिना शादी के जन्म क्यों दिया। भगवान मुझे इतनी क्षमता दे कि मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दे सकूं। दृष्टि ने फिर उस बच्चे को चूमते हुए कहा, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी प्यार की कमी महसूस नहीं होने दूंगी, तुम्हें इतना प्यार करूंगी कि तुम्हें अपने डैडी की याद ही नहीं आएगी। इतना कहकर दृष्टि ने फिर से उसे अपने सीने से लगाया और फूट फूट कर रोने लगी। और तभी दृष्टि ने अपने हाथों पर किसी का हाथ महसूस किया। उन हाथों ने दृष्टि से उस बच्चे को लेकर कहा, ए शिकंजी, तुम इसे डैडी का प्यार क्यों दोगी, इसे डैडी का प्यार मैं दूंगा। कौन है ये जिसने दृष्टि के हाथ से बेबी को ले लिया? क्या दृष्टि दिव्यांश से शादी करने के लिए मान जाएगी?